baixamos a música para darlle a benvida a outro director que foi da nosa radio sempre en Galicia. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio. Xosé Lamela, que... Hola, José. Hoxe estamos acompañados de bastantes máis persoas. Boas tardes. Emilio. Moi boas tardes, señor. Oh, señor, como estamos? Moi ben, dichosas as orellas que che escoitan, que non hai xeito de quedar, nin tomar un café, nin nada. Vou che te dar as orellas. Eso é porque non bajo. Que realmente estamos bastante separados, non? Os kilómetros fixaros por o medio do vapor. Sí, pero hubo un certo día que estábamos en certa feira en Ourense que ao final non sei que pasou aí, Ahora disparas tú. Tirareche das orellas, tengo gran seguro. Habrá oportunidades. Muy bien. ¿Qué tal? Ben, eu xa comezamos a brindar por esa celebración dos 25 anos. Tivemos aquí unha empanada xunto para acompañar o brindes con un poquinho de champán, e agora pois celebrando contigo. Acabamos de conversa con Xulio Simón, pero claro, unha participación máis era a túa. Coido que ademais temos unha sorpresa especial, posto que algo me avanzas, non sei, vamos a ver. Como pues, acabamos de rematar un acto que é moi significativo para a historia aquí da zona, non? Por a gran influencia que tuvo o devenir histórico de toda esta nosa terra, non? Que a emigración, que foi sempre continuada desde fai séculos hacia Portugal, hacia Lisboa concretamente. Entonces eso como está enraizado na nosa historia de unha forma moi determinante. Nós non pasábamos unha noite de la vida que non se contaran as vivencias dos que estaban en Portugal traballando e que nos contaban todas esa serie de vivencias, de todo eso, pues era un acto que viña, digamos, que se requería. Requería tener una investigación en profundidad, y ese caso ya se deu, non. Entonces viñamos ya a presentar as consecuencias de toda esa investigación. ¿Qué? Bueno, casi se diría que tenía que ir a meu lado falando, dos por centro, digamos, os que levaran a cabo este traballo, que Domingo González Lopo, que é o profesor que investigaba estes temas de unha forma genial, estes temas da inmigración da Universidade da Facultade de Historia, de Xeografía e Historia de Santiago de Compostela. E por outro lado, tiña aquí a Sandeira, como sabes, o productor, escritor, cineasta, e o que responsable de todo este traballo que veo aquí, o documental que nos presentou, e máis o libro, non? Veo a presentar precisamente o libro. Aproveitades para fazer unha homenaxe especial, non? É verdade, evidentemente. O que pasa é que non podemos contar con ele aquí. Non sei quién, precisamente, como dentro do resultado desta emigración, pois hubo de todas as condicións, tanto económicas como sociales, non? Que de esta xente que se espallou por Portugal. E un día pois, falamos de un dos triunfadores, non? Que se chama Domingo Pérez Pérez, que foi, chegou ali no mundo dunha incipiente empresa que montaba Painauga, sabes que naquela época, xa fai a principios do século pasado, agua repartíase en base a tracción animal, pero da persona humana, non? Levando por aí, repartindo, e el conseguiu construir un imperio que é o actual Aguas do Areeiro, non? Un monopolio portugués, bueno, unha das empresas máis importantes de Portugal de aguas, e unha auténtica imperio de destrucción das aguas. Sí. O señor, por razón de enfermedade da muller, tuvo que marcarse agora, non pude esperar, pero dixo que mandara un saúdo a todos os galegos de Cataluña, non? Pois agradecémoslle moitísimo, enviámoslle pois en consecuencia pois si cando vexas ou cando teñas ocasión de contactar con el, agradecérllelo persoalmente, ¿no? Moi ben. Bueno, pois si queres falaré aquí con algún destas personas privilexiadas dentro do campo da investigación, tiño de que meu lado. Como ti que iras, pásecha a Domingo González Lopo. González Lopo. Pois a ver si da Facultade de Santiago de Compostela, que agora vai falar. Pasa moi o paraguas que te ven salir do bar, que está chegando a Madrid, e xa sabes o ruido que se fai, sobre todo cando perde, non? Cando perde, peor, non? Está chovendo, fíjate. Vaya. Bueno, pase xa Domingo. Vale. Domingo, boas tardes. Hola, Xulio. Moi boas tardes, señor historiador. A verdade é que os traballos da universidade seguro que teñen a recompensa extraordinaria da participación da xente do pobo, pois moitísimo, porque vese agradecida e acaroado, non? Realmente sí, resulta moi gratificante cando un ven a lugares como estes, atopa un colectivo numeroso, interesado e ademais participativo. Por iso decía hai pouco que en realidad eu a estas reunións máis que ensinar veño a aprender, porque son eles os que manteñen viva esa memoria, non? E esa experiencia que é fundamental e complementaria a calquera traballo de investigación histórica. Delles un adianto aos nosos ointes e escoitantes. En realidad esta emigración de aquí de Lobios, pero tamén de todos estes concellos do sur da provincia de Ourense, do sur oeste da provincia de Ourense e do sureste da provincia de Pontevedra, é unha emigración moi antiga. Xan Leira ten demostrado nos seus traballos un fío de permanencia que se estende, sen dúbida ninguna, desde o tempo dos descubrimentos hasta pues prácticamente os anos 60, 70 do século XX, non? Estamos a falar, por tanto, dun proceso de moi longa duración, dun proceso intermitente, porque as relacións con Portugal atravesaron tamén ao longo da historia procesos distintos e momentos distintos, pero bueno, estamos a falar dun proceso que envolveu a milleiros de persoas ata o punto de que cidades como Porto ou como Lisboa non se entenderían, e de feito non se entenden, sen esa pegada e sen esa importantísima presencia de galegos. E ademais, Xan Leira ten falado dunha emigración difusa, porque en realidad parece que é unha emigración que non existe, unha emigración que non se aprecia, pero en canto un empeza a arañar un pouco por riba, os galegos xurden por todas partes, non? E entón, cando un di, bueno, estamos en Lisboa, a bebida máis importante de Lisboa, representativa por excelencia, a xinxiña, inventou nun galego. Estamos a falar hoxendía, un dos grandes emporios de agua mineral, as aguas do Arieiro, que é a cousa máis portuguesa, creada por un veciño de Lobios. Estamos a falar no ámbito da literatura, grandes esgrevias figuras da literatura portuguesa, Rodríguez Miguéis, Antonio Guisado, fillos de galegos emigrados en Lisboa. É decir, é unha realidade de enorme importancia, de gran trascendencia, que hoxendía, unha vez que é estudada, sírvenos para entender moitas das realidades culturais portuguesas e, obviamente, tamén da importante pegada que esas realidades culturais deixaron a nosa terra. Tiña moito que ver co a vecindade, non? Tamén cos d'Entrimo, posto que eu lembro-me que meu pai, que en paz descanse, dicían que moitísima xente tamén d'Entrimo emigraba, ou desa zona emigraba a Lisboa, e tiñan moito que ver cos camareros, ou polo menos cos que servían, non? Efectivamente, en realidad todos estes concellos, falamos de Entrimo, falamos de Lobios, de Lobeira, de Bande, de Calvos de Randín, de Celanova, como podemos falar en Ponte Caldelas, en Pontareas, en Fornelos de Montes, en Mondariz, na Cañiza, foron terras que a partir na última vaga, que realmente é daquela que podemos estudar porque é da que nos queda documentación, comeza a marchar a finais do século XVII, principios do século XVIII. Estamos nunha situación en que Galicia experimenta un forte crecimento de poboación cunhas densidades altísimas. Bueno, necesita buscar no camiño da emigración un complemento para soster eses números, esas densidades de poboación, e entón comeza a marchar cara a Portugal, que era realmente unha realidade próxima, en aquel tempo, unha realidade económicamente moi rendable. Sobre todo se falamos en cidades como Lisboa, en cidades como Porto, que comenzan a desenvolver unha actividade comercial moi forte. Aí están estes galegos traballando primeiro como aguadeiros e co paso do tempo na hostelería, que é un sector que chegan prácticamente a monopolizar. Sí, pasear hoxendía, todavía hoxe, cun antigo emigrante de Lobios, de Barbudo, de calquera destes concellos, por Lisboa, é facer un recorrido de portal en portal galego. Aquí estaba o negocio do meu tío, ali estaba o negocio do meu veciño, ali estaba o negocio do meu primo, ali estaba... Contase unha anécdota que recolle Xan Leira, unha anécdota de Fraga Iribarne, cando está aquí en Galicia o entón presidente da República Portuguesa, Mario Soares, convidou a xantar un día a un restaurante, unha magnífica comida, quedou moi satisfeito. Cando Fraga Iribarne vai a Lisboa, Mario Soares quere corresponder e levou Gambrinus, un dos mellores restaurantes de Lisboa. E entón, Unha vez comido, dille o señor presidente da República Portuguesa, Fraga Iribarne: o señor almorzou ben? E respondelle Fraga: na casa dun galego sempre se come ben. O que non sabía Mario Suárez é que o gambinus era propiedade dun galego. É unha das moitas anécdotas que se poden contar. Agora, eu non quería monopolizar esta conversa, vou pasar o teléfono ao meu amigo, colega, compañeiro, Xan Leira, para que tamén comente algo moi importante, porque o traballo de Xan é un traballo extraordinariamente rico, porque recolleu experiencias de vida de todos estes emigrantes que todavía lembran e manteñen na súa memoria o que foi esa experiencia do contacto co mundo portugués. Entón, vou pasar desde a historia hasta a vida, que a que mellor coñece, como digo, meu querido amigo e compañeiro. Foi un placer falar contigo, Xulio. Foi un placer extraordinario asomarme a través dese micro a todos os nosos coterráneos que residen en Barcelona, e a todos vos envío, xunto co meu agradecimento por darme esta oportunidade, unha forte aperta. Moitas gracias, Domingo. Agardemos que non sexa a primeira nin a última. Confío en que teremos oportunidade de volver a falar outra vez con vagar de todos estes temas que tanto nos interesan a todos. Moitas gracias, profesor. Moitas gracias. Unha aperta e aquí deixo vos con Xan. Con Xan. Hasta logo. Pois ben, damos ya ben vida entón a Xan e agradecémoslle moitísimo a súa participación e colaboración. Moi boas tardes, Xan. Hola, que tal? Boas tardes. Que o tute, Xan Leira, por o director favor, por favor. De, ¿qué tal? Director, boas tardes. Boas tardes. Bueno, que está vostede en moi boa compañía. Eu dicíalle a Domingo que vostedes teñen o privilexio de poder participar con xente da PE, con xente do pobo, posto que nese momento a recepción é extraordinaria, posto que son moi agarimosos a xente dos pobos, non? Sí, efectivamente. Son persoas cálidas, francas, abertas, e que nos, en especial, tivemos a dita de coñecer 4 anos atrás, cando empezamos o noso proxecto, a percorrer os concellos galegos e a, en principio, intentar sensibilizar aos seus dirigentes. En este caso foi o alcalde de Lobios, que generosamente abriu as portas non solamente da súa propia historia familiar, porque ele é fillo de emigrantes galegos en Lisboa, sino que tamén facilitou a nosa chegada aos distintos veciños que, en este caso, na vila de Lobios, se emigraban a Lisboa. Por lo tanto, para nós foi unha experiencia moi importante non solamente poder recoller as vivencias de xeito directo de estas persoas aquí en Lobios, sino que tamén hoxe para nós é un privilexio poder vir e voltar e devolverles a estes emigrantes as súas vivencias convertidas en obras, en obras que teñen que ver co arte, coa creación, coa divulgación, en forma dun libro, en a forma dun documentario. Por lo tanto, digamos que tamén pechamos desta maneira o que un pouco a filosofía do noso traballo, que non é solamente recuperar a memoria histórica de Galicia, non solamente recuperar o patrimonio material, sino que tamén é o noso compromiso de devolverlo en forma de obras, en este caso editoriais, documentais ou de exposición, como foi o caso xa de 2 anos atrás, cando vimos a presentar a exposición Historias de una emigración difusa. Por lo tanto, o noso prazer é moi grande de poder estar xuntamente co alcalde de Lobios, José Lamela, e co profesor Domingo Lopo, bueno, poder vir e amosar o noso traballo. Pois agradecemos moitísimo que participara connosco e que nos faga partícipes de este traballo que está presentando. Aproveitando que o temos aquí a Carón, quería preguntarlle, hai moitísimo paralelismo co traballo que se fixo ou que vostede xa adiantou a todos os que se acercan e se achegan ao cine con respecto a aquel traballo que se fixo en Buenos Aires, ou que fixo aquí el en Buenos Aires, ou daqueles outros que tiñan que ver con a emigración non en na península, sino en fora? Son aspectos que de unha outra maneira se enriquecen mutuamente. O importante deste traballo que fixemos conxuntamente con profesor Domingo Lopo é que, dende meu punto de vista, a historia da emigración galega a Lisboa debe resituar a tradición migratoria e as aprendizaxes que toda a emigración aporta ou achega a nosa historia e a nosa cultura, ten que resituar. Por qué? Porque estamos a falar dunha das historias máis antigas que teñen protagonizados os galegos. Por lo tanto, cando digo de resituar, digo de que os investigadores deben afondar na investigación, na pesquisa desta quenda migratoria, porque é dela donde penso eu que empezan a aparecer as primeiras aprendizaxes da maneira de emigrar, da cultura migratoria, que logo se desenvolve nos países de das colonias españolas en América. Sempre falamos das aprendizaxes dos indianos, deses emigrantes que retornaron e aportaron a nosa terra, pero digamos que eu creo que esa visión é unha visión que solamente analiza unha parte da nosa historia migratoria, que gracias á investigación de Domingo Lopo, eu creo que estamos obrigados, polo rigor científico e pola decencia da investigación, de retrotraer, digamos, estas achegas da historia de migración en Galicia a estas experiencias que tiveron os nosos antergos na emigración a Lisboa, na emigración a Porto, na emigración a Cádiz, na emigración a Sevilla, porque eu creo que aí é onde nace esta trágica, lamentable, forzada historia da emigración galega en distintos eidos de Europa e do mundo. Por lo tanto, dime. Por lo que me está a dicir, percibo que precisamente as primeiras emigracións non foron precisamente a América, senón que estiveron aquí ao carón. Evidentemente, as primeiras migracións son en estes territorios que eran próximos. En o caso de Lisboa, estamos a falar de unha emigración que como mínimo se remonta á época dos descubrimentos. Estamos a falar de territorios moi próximos no que pode ser a interpretación histórica das persoas, porque estamos a falar de territorios donde a presencia galega era moi importante, porque teníamos que falar da propia creación e do propio nascimento do reino portugués, da man dos galegos do sur, que son os que emigran e van á conquista. Por lo tanto, eu creo que a historia da emigración galega a Lisboa non solamente se debe ceñir ao que foi a historia social do traballo galego, do traballo manual, logo intelectual, dos galegos en Lisboa, sino que dá para facer outras interpretacións moito máis profundas que ás veces teñen que ver co propio nascimento de Portugal, que ten que ver coa lingua galega falada no novo reino de Portugal, que hoxe coñecemos como portugués. O sea que, bueno, eu creo que esta historia e esta tradición migratoria eu creo que daría para bueno, repensar moitas cousas do noso pasado, do noso presente e do noso futuro. Sí. Eu creo que temos un enorme xacemento histórico, os galegos, como eso xa o dicía Castelao tamén, que os galegos temos un enorme xacemento histórico, vivencial, propio en todo o territorio portugués e fundamentalmente na cidade de Lisboa, donde sería, como decía anteriormente Domingo Lopo, sería unha fisonomía totalmente distinta si os galegos non hubésemos estado en esa cidade como mínimo dende aí 5 séculos. O sea, que xa ten aí argumento suficiente para facer varios longametraxes e documentais suficiente para sí, o conhecimento de todos. Sin dúbida, eu creo, bueno, a historia migratoria galega é riquísima por onde a miremos. Eu creo que tamén unas historias moi dignas de ser recuperadas e de ser comentadas, narradas e expresadas en feitos artísticos é a propia emigración a Cataluña, ¿no? Por lo tanto, digamos que eu creo que a todas as persoas que temos, digamos, no noso machín e na nosa gravitación persoal, a emigración como unha seña de identidade, e o meu caso, eu son fillo da emigración galega en Bos Aires, evidentemente temos débedas enormes para cumprimentar con nosa tradición migratoria. Afortunadamente temos unha historia moi rica, que hai que saberla recuperar, hai que saberla ofrecer ao mundo, para que o mundo empece a ver e empece a valorar a historia de Galicia e a historia dos galegos desde unha perspectiva, bueno, moito máis rigurosa, máis rica e máis actual. Evidentemente, o noso pasado nos ten que redefinir o presente e o futuro, porque, bueno, eu creo que, e máis polos tempos que corren, recuperar a nosa historia migratoria, eu creo que vai a ser un elemento moi importante para estas novas etapas nas que estamos vivindo. Pois agradecémoslle moitísimo a súa participación e colaboración neste caso. Bueno, e cando pase por aquí por Cataluña, a ver se si somos capaces de continuar esta conversa que foi cativa, pero moi productiva para nós. Que noutro momento poidamos volver a retomar a conversa e quizáis o mellor falar da propia migración aquí en Cataluña, non? Como non. O galla que así sexa, deixo vos entón con unha forte aperta e paso vos o alcalde aquí del Obio seguramente para despedirse. Moitas gracias. Un aperto a todos. Gracias, Xan, moitas gracias. Bueno, bueno, eso sé que foi todo unha ledicia e unha alegría moi grande descubrir que tes aí grandes personaxes como ti sempre faz. A verdade é que cando tiñas o teu programa aquí tiñas grandes participacións en todos os sentidos, e bueno, neste caso ter o director de películas tan interesantes como estas de Castelao e Los Hermanos de la Libertad, ou aquel outra de Viceversa, e Non me chames estranxeiro, ou calquero. Sí, señor. Xa acordaremos noutro momento para poder ter máis participación con estas personas tan importantes e interesantes. De todos os xeitos, agradecerche moitísimo que participaras con nos con este 25 aniversario, e que, bueno, que tes os micros para que dediques aos nosos ointes o que che parezca oportuno. Eu simplemente aportar unha idea, e que estaban disponibles, eu comentaba antes, de facer unha visita a Barcelona e poder proyectar en cualquera dos centros galegos, en Rosario de Castro, por exemplo, pois esta película e enseñar o libro que le van aquí, e eu creo que estarían encantados en poder facer este recorrido, se lle queren facer esta propuesta, que eu creo que vale a pena, porque a emigración, todos somos emigrantes, como podes comprender. Eu creo que sería, digamos, un bo colofón a estas visitas, porque que digo que vale a pena, Bueno, pois tomamos o testigo, seguro que a Asociación Rosalía de Castro estará en poñeremos en contacto e falaremos pues, o tema. Vale. Perfecto. Muy ben. Bueno, e ese 25 anos pois pues, ten que multiplicarse por moitos, porque eu creo que é unha voz que se puxe en Cataluña fai moito tempo, unha voz galega e que sigue sendo hasta convertirse xa nunha identidade galega en Cataluña. Eu creo que está facendo moito xulio e a tua labor, xa sabes que está sendo sempre en todos os campos, non? Porque xa sabes a cantidad de revistas que sabemos que vas levando a cabo, este traballo en xente que estás levando aquí, bueno, todo isto, pois hai que agradecer a todos e aos cataluñas, aos galegos en Cataluña, mentre a xente así, pois evidentemente non hai problema, Galicia sigue pois estando en todas partes e sentíndose unha súa casa donde este. Bueno, pois como última sorpresa e como dedicación final para despedida, pois toma a palabra a nosa directora para saudarte directamente. Moitas gracias. Bueno, sí. No, hola a todos los que nos estáis escuchando. Espero espero realmente que siga vivo este espíritu del programa Rosalía de Castro. Este espíritu, esta amistad, este compañerismo, porque son 25 años de programa, pero son 25 años también de amistades, de un proyecto en común, un proyecto que se mantiene vivo y espero que siga manteniéndose vivo en Radio Cornellá por muchos años y que además de estar vivo siga rejuveneciéndose siempre, como hacen los miembros del equipo, siempre estando a la última, intentando que el programa siempre llegue un poquito más lejos y a más gente. Gracias. Muchas gracias a ti. Ya sabes que es un orgullo tremendo tener un instrumento que no se nos facilita desde Cataluña como Radio Cornellá, al que yo estarle eternamente agradecido y se le debe mucho desde Galicia porque nos permite el tener una voz ahí que se nos escucha por todas partes. Gracias a ti, gracias a Radio Cornellá. Moitas gracias, Pepe ou Xosé. Señor Lamela, vale. Que todo siga a decorrer ben e que, bueno, brindade cunha copiña por estes 25 anos. Ahora mismo vamos a facer ese acto simbólico, ¿eh? Vale, Xosé, unha aperta e un favorciño rápido. Dalle saudos a Aguileta. Vale, pues tan pronto besa porque no crees que nos encontramos continuamente. Emilio, un grande abrazo, tú sabes que te aprecio una barbaridad. Sei no bien, es recíproco. Vale. Hasta luego, un aperta. Vale, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Estamos rematando, Onoso técnico, seguro que nos vaya a decir que vamos a conectar precisamente con el siguiente programa, ¿no? Que tenemos que conectar xa directamente. Pero bueno, vamos a poñer unha peza de música que diga cumpleaños feliz, ¿no? Que tiña la preparada, ou por lo menos a verdade é que eu quería que eso saíra en antena. Na mentres, eu agradecervos a todos vos, tanto Antonio como Mireia, como Josefina como Emilio, que estivera descandamín neste, bueno, así entre comiñas, evento que inventamos, que foi o Armadanzas Antonia, verdade que eu solamente participei, o sea, aportei o que bocadiño que o quixen para que todos vos pois no, todos nos lembráramos isto e despois que quede lembranza iso, na nosa pequena paxiniña que nese blog que moitas veces está visitando. Home, eu creo que 25 anos ben merecen que un día como hoy nos juntemos aquí e intentemos contactar con toda a xente que pasou aquí polo programa. Lástima que non poidamos contactar con máis porque foron moitos máis os que pasaron. Si, sí, outros bueno, que prometeron vir e non viñeron tamén, hai que correr das orellas tamén. Seguro que mañán virá algún deles. Foron dúas horas que se nos fixeron cortas e bueno, sempre solamente en nome da asociación quixera darvos as gracias a todos, darlle gracias á directora do Radio Cornellá, a Mireia, o concello e bueno, por cuatro deixarnos este servicio de promoción da lengua e da nosa cultura. Aí ve. Solo una cosita, como la radio continúa con el aniversario de los 25 años de Siempre en Galicia, y lo haré mañana, por la mañana a la Jordiada, a la festa de la cultura tradicional que es farà a Can Mercader, i aprofitarem aquest programa especial de dues hores també per celebrar l'aniversari del vostre programa. Felicitats de nou. Moltes gràcies. Bueno, aquí tens la teva participació, Marc, i li diem a tota la gent que participi la pròxima setmana, que el dissabte ja tornarem a estar aquí, no? Moitas gracias por estar aí escoitándonos e que, bueno, pues xa saben, poden meterse na nosa páxina, que o noso técnico coloca os podcasts, non? Dixe así, os podcasts para que todos poidan escoitar outra vez este noso programa. Gracias, Emilio. De nada, gracias, Josefina. Gracias a ti.